ତୋର ନୀଳ ସାଗର ଆଖି ତୋର ନୀଳ ସାଗର ଓଠ ତୋର ବଂଶୀ ମନ ତୋର ମଧୁ ଭଣ୍ଡାର ହସ ଦିଏ ଦଂଶୀ ତତେ କୋଉଠି ନେଇ ରଖିବି କହ ଆଗରାଜ ହଂସୀ ହାଏ ଆଖି ତୋର ନୀଳ ସାଗର ଓଠ ତୋର ବଂଶୀ ମନ ତୋର ମଧୁ ଭଣ୍ଡାର ହସ ଦିଏ ଦଂଶୀ ହୃଦୟକୁ ଦେହରେ ଦେଇଛୁ ଛନ୍ଦି ତୋ ବୟସକୁ କଥାରେ ରଖିଛୁ ବାନ୍ଧି ମୋ ହୃଦୟକୁ ଦେହରେ ଦେଇଛୁ ଛନ୍ଦି ତୋ ବୟସକୁ ରଙ୍ଗ ତୋର ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ରଙ୍ଗ ତୋର ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ମୁହଁପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଶୀ ତତେ କୋଉଠି ନେଇ ରଖିବି କହ ଆଗରାଜ ହଂସୀ ହାଏ ଆଖି ତୋର ନୀଳ ସାଗର ଓଠ ତୋର ବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଳାନ୍ତି ବତୀ ତୋ ପଣ ତେ ଦୋଳି ଖେଳେ ମୋ ମଧୁରାତି ହୋ ତୁ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଳାନ୍ତି ବତୀ ତୋ ପଣ ତେ ଦୋଳି ଖେଳେ ମୋ ମଧୁରାତି ପ୍ରେମ ତୋର କୁବେର ପୁର ପ୍ରେମ ତୋର କୁବେର ପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ତତେ କୋଉଠି ନେଇ ରଖିବି କହ ଆଗରାଜ ହଂସୀ ହାଏ ଆଖି ତୋର ନୀଳ ସାଗର ଓଠ ତୋର ବଂଶୀ ମନ ତୋର ମଧୁ ଭଣ୍ଡାର ହସ ଦିଏ ଦଂଶୀ।